الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. صلاة الجماعة نواجبة نلزيمة واجبة وأعيان وكلا أنتو حضرا وسفرا إذن مديني نسفريني حتى في خوف حتى كتك حالي خوف وغوبا لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. Ukiwa kwao ukawasimamishia sala, aya ile ya khauf kuelezea kwamba katika salatul khauf kuna vita, watu wanaogopa. Pia Uislamu umeweka sala ya jamaa ya hiyo sala ya khauf ya kuogopa. Qala Sheikh al-Abbad hafidhullah: salatul jamaa min furudhil a'yan 'ala ar-rijali al-mukallafin. Sala za jamaa ni katika fardhi aini kwa wanaume mukallafin wenye kukalifishwa na sheria. Wa min al-adillati ala wujubiha adauha fi hali al-khawf. Katika dalili za wajibu wa sala za jamaa ni kutekelezwa katika hali ya khawf, katika hali ya kuogopa, kama qala Allah azza wa jalla: wa idha kunta fihim faqamta lahum as-salata فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ الآية. قال: فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْإِتْيَانِ بِهَا فِي حَالِ الْخَوْفِ وَعَدَمِ سُقُوطِهَا مَعَهُ يَدُلُّ عَلَى تَأَكُّدِ وُجُوبِهَا. هي kuamrishwa kuisali sala ya jamaa katika hali hiyo ya kuogopa na kutoanguka sala ya jamaa katika wakati huo. Hii inafahamisha kukokotezwa wajibu wa sala ya jamaa. Ikiwa sala ya jamaa katika wakati huu wa kuogopa watu, katika wakati wa vita, na hivyo hivyo wanatakiwa usali jamaa, je, katika hali ya usalama na amani ni zaidi kwamba sala ya jamaa itakuwa ni wajiba vile vile kwa wanaume. Wanawake si lazima kusali salatul jamaa, kwa wanaume ni lazima sala za jamaa misikitini. Kwa hiyo ni moja katika dalili za kuwajibika sala ya jamaa kwa wanaume. Wa minha hadithu hammihi sallallahu alayhi wasallam bitahriqi buyutil mutakhallifin 'anil jama'ati alayhim. Katika dalili hizo za kuwajibisha sala ya jamaa kwa wanaume misikitini ni hadithi ya kukusudia kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam kuteketeza nyumba za wenye kuacha sala za jamaa. Hadithi ya kukusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuteketeza nyumba za wenye kuacha sala za jamaa. Alhaditha akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun min hadithi ya Abi Huraira. Katika hadithi ya Abi Huraira ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: laqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam. Nilikusudia mimi sala ikimiwe, halafu nimuamrishe mtu asalishe, mimi nitoke na watu na vikundi vya kuni, nichukue mizigo ya kuni nende katika nyumba za watu wasioswali jamaa, niziteketeze nyumba zao. Alikusudia hivyo, lakini wanasema maulamaa kwa sababu kule kuna wanawake ambao si lazima kusali jamaa, kuna watoto kule si lazima kusali jamaa, akawacha kuteketeza nyumba zao. Lakini ilikuwa anakusudia kwenda kuteketeza nyumba za wanaume ambao hawasali jamaa. Hii ni dalili nyingine ya kuonesha wajibu wa sala za jamaa kwa wanaume misikitini. Wakadha alhadithu alladhi fihi adamu tarkhisi nabii sallallahu alayhi wasallam lil'a'ma alladhi istaadhanahu fi at-takhallufi 'anil jama'a rawahu Muslimun an Abi Huraira. Pia dalili nyingine, hadithi ya kutomruhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam kutomruhusu kipofu ambaye alimtaka idhni kuacha jamaa, kipofu alimtaka idhni Mtume sala sallam kuacha sala za jamaa msikitini kwa sababu ni kipofu, halafu njia zile za Madina njia zina mawe, haoni, hana mtu wa kumpeleka msikitini. Mtume sala sallam kipofu huyu kwanza alimruhusu, kwanza alimruhusu, alipokuwa anakwenda zake akamuita tena, hebu njoo. Atasma'un nidaa lis-salah, akamuuliza je, wasikia adhana ya sala? Akamwambia naam. Qala fa ajib, kama wasikia adhana njoo msikitini, hivyo hivyo na upofu wako. Dalili nyingine ya kuwajibisha sala ya jamaa, hata kipofu ameambiwa aende msikitini peke yake na haoni, na kuna mawe, kuna vigae katika nani barabara, lakini anaambiwa hivyo hivyo aende msikitini kwa ajili ya sala za jamaa. Hii ni hadithi jingine inayowajibisha sala za jamaa kwa wanaume msikitini. Kadhalika wa hadithu athqalu salati ala almunafiqin salatu alfajr wa salatu alisha walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dalili nyingine ya wajibu wa sala za jamaa misikitini kwa wanaume, Mtume anasema athqalu salati ala almunafiqin, sala nzito zaidi kwa wanafiki, salatu alfajri ni sala alfajri, wa salatu alisha na sala ya isha. Hizi ndio sala nzito sana kwa wanafiki. Walau ya'lamuna ma fihima, na lau wangejua thawabu zilizomo katika sala hizo, la atauhuma walau habwa, wangekwenda katika sala hizo japo kwa kutambaa. Wanafiki walikuwa wakiswali sala za dhuhuri, al-asri, maghrib, lakini ikifika salatu al-isha ni uzito sana kwao, na pia salatu al-fajr ni uzito sana kwao kwenda kuonesha watu. Maana wanafiki walikuwa hawaswali lillah, walikuwa wakionesha tu kwamba na wao wanaswali. Kwa hiyo hii ni dalili nyingine ya wajibu wa sala za jamaa misikitini. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Abi Huraira wa fi sahihi Muslimin an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala man sarrahu an yalqa Allah ta'ala ghadan musliman فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بهن. أمباي إنم فرهيشا ككتاننا الله عز وجل كيشو حالي يكون مسلم فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بهن. ناهفاذنا دمو جوية صلاهيزي تانو وكاتي زنابو وذنيوة. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بهن. أبي إن فرهيشا كتاننا الله عز وجل كيشو سيكو قيامة حال يكون مسلم نادوم كتكليز صلاة زتانو وكاتي زناب وذنوة. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى, واني الله أمموكي أمتم وينو صلى الله عليه وسلم جيز ووغوف, وإنهن من سنن الهدى, نحكيك صلتان وهيزو كسلي وجماعة لكتك جيز ووغوف. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. لو نيني مجسالي كتك نيوبا زينو كما نفسالي هيو من يكوة جماعة نيوبا نكواكي لتركتم سنة نبيكم مجواجة سنة زمتموينو. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم, نلو مجواجة سنة زمتموينو مجبوتيا. Kwa hiyo hadithi moja kwa moja ni kwamba wanaoacha sala za jamaa misikitini ni kwamba wamepotea. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Wama min rajulin yatataharu fayuhsinu tahur afayuhsinu tuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi almasajid. Hakuna mtu yote anayetawadha akaufanya uzuri udhu wake thumma ya'midu ila masjidin, kisha akakusudia kwenda msikitini. Min hadhihi almasajid, katika misikiti hii. Illa kataba Allahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanah wa yarfa'uhu biha daraja wa yahuttu anhu sayyi'ah. Hakuna mtu yote anayetawadha, fayuhsinu tuhura, akaufanya vizuri udhu. At-tuhur bidhammi ni udhu, wat-tahur bilfathi ma yutawallau bihi, maji ya kutawadhia. Idhan fayuhsinu tuhura, akafanya vizuri udhu, akatawadha kamili. Thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid, kisha akakusudia kwenda msikiti wowote katika misikiti hii. Illa kataba Allahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasana, isipokuwa Allah humwandikia kwa kila hatua anayoipiga hasana, jema moja. Wa yarfa'uhu biha daraja, na humuinua daraja ya thawabu kwa hatua hiyo. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, na humuondoshea ovu na dhambi kwa hatua hiyo. Wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, na tulikuwa ukituona hakuna anayetakhallaf na kuacha sala jamaa isipokuwa mnafik mwenye kujulikana unafiki wake. Wanafik ndio ambao walikuwa wanawacha sala za jamaa. Walakad kana arrajul yu'ta bihi yuhada baina arrajulain hatta yuqama fi safi, anaelezea Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, asema alikuwa mtu analetwa na huku ameshikiliwa baina ya watu wawili mpaka anasimamishwa katika safu. Mtu mgonjwa analetwa ameshikwa na watu wawili huku na huku, analetwa mpaka anasimamishwa katika safu. Jinsi masahaba walivyokuwa wakiogopa kuacha sala za jamaa, kuacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasije wakawa wanafiki. Lakini sisi kuacha sala za jamaa mtu ni adi, ni kawaida. Ni kawaida eti mtu amechoka, amefika nyumbani, amekula sawa sawa, ameshiba, anashindwa kutoka kwenda msikitini, manake ameshiba sana. Nani alikupa pumzi za kushiba hivyo? Nani kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa as-salafu salih, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, walikuwa wakioba kwa kiogopa hata mtu mgonjwa anashikiliwa na kusimamishwa katika safu. Leo sisi mtu ameshikwa na kidole tu, anaumwa na kidole tu, ah, leo siendi bana, kidole kinaniuma hiki, siendi msikitini. Subhana, mtu una miguu kamili, una macho, una kila kitu cha Allah subhanahu wa ta'ala, neema zote Allah amekuneemesha. Leo kwenda kushukuru neema za Allah unasema unaumwa na kidole uende msikitini? Subhanallah. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. Tulikuwa tukimkosa mtu katika salatu al-isha na salati al-subh tunamdhania vibaya. Ibn Umar رضي الله عنهما أسمى كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح asa'na bihi dhanna, tulikuwa tukimkosa mtu katika salatu al-isha na salati subhi tunamdhania vibaya. Tunamdhania vipi? Qala rawahu al-hakim fil mustadrak wa sahahahu wa wafaqahu al-dhahabi wa ma'na asa'na bihi dhanna adh-dhanna aittahamnahu bin nifaq, tunamtuhumu unafiki. Tukimkosa katika salati al-fajr na salati al-isha tunamtuhumu unafiki mtu huyo. Kwa hiyo ni swala muhimu, ni swala muhimu. Hakuna kwamba umechoka, umechoka. Watu wengine wamechoka na starehe za usiku. Unaona mtu anasema hivyo, nimechoka bwana, starehe za usiku zilikuwa nyingi jana, nimechoka nikalala, sikwenda msikitini, manake nimechoka na starehe. Hadha udhur. Au wengine wako kazini, eti mtu uko kazini mpaka salatu ya isha inaadhiniwa, anarudi kazini, anarudi nyumbani, nimechoka natoka kazini na sali nyumbani. Nani kakwambia kazi ni udhuru wa kuacha sala ya jamaa? Hakuna kwamba kazi ni udhuru. إذن ومعنى أسأنا به الظن اتهمناه بالنفاق تنمتهم كونافك متهويو تنمكوسا كتك صلاة العشاء صلاة الصبح جماعة. وأما النساء فلا تجب عليهن الجماعة أما ونواكي سي لزيما كواو جماعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله رواه البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعند أحمد وبيوتهن خير لهن لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن مسيوزوية هوا في جكازي والله مسكتي الله na nyumba zao ni bora zaidi kwao. Msiwazuie wanawake kuja misikitini. Mtu akiwa na mke wake, mke akitamani kuja misikitini kusali sala za jamaa na wanaume, msimzuie. Lakini wabuyutuhunna khairun lahunna, nyumba zao ni bora kwao. Wanawake kusali nyumbani ni bora na ni thawabu nyingi zaidi kuliko wanawake hao kuja misikitini. Msikiti wowote wanawake kusali nyumbani ni bora na ni thawabu nyingi kuliko kuja misikitini wanawake. Ama wanaume wao wanatakiwa waje misikitini katika sala za jamaa. Tumesema afdalu salati almar'i fi baitihi illa almaktuba, bora ya sala ya mwanamume ni nyumbani kwake isipokuwa sala ya faradhi. Sala ya faradhi ni msikitini, sala ya jamaa sio nyumbani. Wanawake bila aksi, kinyume, wanawake bora ni nyumbani kuliko kuja misikitini. Kauluhu watufadhalu ala salati almunfaridi bi 27 daraja, na hufadhilisha sala ya jamaa kuliko sala ya mwenye kusali peke yake kwa daraja 27. Hufadhilisha sala ya jamaa kuliko sala ya mwenye kusali peke yake kwa daraja 27. Hadha fi fadli salati aljamaa, hii ni kuelezea fadla za sala za jamaa, kwamba sala za jamaa ni zina fadla na zina thawabu nyingi kuliko mtu akiswali peke yake. Wa yadullu alayhi hadithu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala salatu aljamaa tafdhulu salata alfadli bi 27 daraja rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sala za jamaa huzidi sala za kusali peke yake kwa daraja 27, zinazidiwa sala za mwenye kusali peke yake kwa thawabu. Wajaa fi hadithi fi ahaditha ukhra an ghairi ibn Umar 25 juz'a, huzidiwa kwa daraja 25. حديث نجيل قال وقد جاء في بعض الروايات أن المراد بذلك تضعيف الصلاة. يمكوجا كتك بعض الرواز حديثي وما مرادك وهيلو نكوزيدي شيء لصلاة جماعة ثواب ذاك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة تعدل 25 من صلاة الفذ، صلاة جماعة نساوى ندرجة 25 كلك صلاة من يكسالي بكياك. وفيه صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. كصلي pamoja na imamu sala jamaa ni bora zaidi kuliko kwa daraja 25 anazozisali mtu peke yake. صلاة مع الإمام, sala pamoja na imamu yani sala jamaa ni afdalu, ni bora zaidi min 25 صلاة yusalliha wahda, kuliko sala 25 mtu anavyozisali peke yake. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam salatu ar-rajul fi al-jamaa tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Sala ya mtu katika jamaa akiswali jamaa mwanamume tudhaafu ala salatihi fi baiti, huzidishwa thawabu kuliko sala yake nyumbani kwake. Wa fi suqihi, na katika soko lake akiswali 25 dhifa, ziada ya daraja na thawabu 25. قال وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة. حديث هذه زنفهمش كوا صلاة الجماعة سي شرط يكسيه صلاة سي كمبا صلاة inakuwa ni batila mtu anaposali peke yake. Qala wa inna fa inna man salla wahda sahhat salatu, anaisali peke yake sala zake zinasihi. Wafatahu dhalika al-ajru al-azim, lakini itakuwa zimemfutu thawabu hizo kubwa. Lakini pia madhambi ya kuacha jamaa, anakosa thawabu hizi nyingi na pia anapata madhambi ya kuacha jamaa. Huyo anayesali peke yake sala zake zinasihi nyumbani, asali mwanamume nyumbani kama mwanamke asali tu kila siku, lakini anakosa thawabu hizi na pia ana madhambi ya kuacha sala za jamaa, kwa sababu sala za jamaa ni fardhi ainin kama tulivyosoma huko nyuma. Qala wal ahadithu allati taqaddama dhikruha fi wujubi salati aljamaa تدل على أنه آثم بتركه ما هو واجب. الشيخ anathibitisha anasema hadithi zilizotangulia kuzitaja katika kuelezea wajibu wa sala za jamaa, hadithi hizi zinafahamisha kwamba annahu athimun bitarkihi, mtu huyo ni mwenye kupata madhambi kwa kuacha jamaa, kwa kuacha ma huwa wajib, jambo ambalo ni lazima. Wa huwa salatul jamaa, jambo lenyewe ni sala za jamaa. Mtu anapata madhambi kwa kuacha jambo la wajib ambalo ni sala za jamaa. Si kwamba anakosa thawabu tu nyingi, lakini pia anapata madhambi ya kuacha sala za jamaa misikitini. Qauluhu wa tuf'alu fil masjid wal atiqu afdalu wa kadhalika al aktharu jamaa وكذلك الابعد. اسمع وصلي وصلاه الجماعه مسكتيني والعتيق افضل مسكتي وزماني ني بورا زيدي والعتيق افضل مسكتي وزماني ني بورا زيدي kuliko مسكتي امبيا وكذلك الاكثر جماعه vile vile مسكتي ulio na jamaa nyingi ni bora kuliko مسكتي ulio na jamaa kidogo. Wakadhalika al-abadu, vile vile msikiti ulio mbali zaidi na mtu ni bora kuliko msikiti ulio karibu. Kala Sheikh al-Abbad hafidhullah, salatul jamaa tuadda fil masajid wala tuadda fil buyut, sala za jamaa zinasaliwa miskitini, haziswaliwi nyumbani. Salatul jamaa tuadda fil masajid wala tuadda fil buyut, sala za jamaa zinasaliwa miskitini, haziswaliwi nyumbani. Sala za jamaa za wanaume haziswaliwi nyumbani, haziswaliwi madaris katika madrasa, haziswaliwi kwenye maholi. Kunapokuwa na walima kule Islamic Center, si holi gani, kuna baadhi ya watu wanakimbilia biriani, wanakwenda kusali jamaa katika holi ile au holi nyingine yoyote, wanasali jamaa kule ili wale mapema wawahi ile kula biriani. Wanawacha sala za jamaa msikitini, wanakwenda kuswali holi. Unaona udhuru nini? Ili wale haraka haraka, si ule nyumbani kwako, kuswali msikitini uende ukale nyumbani, lakini kwenda kuswali jamaa katika holi kwa sababu ya biriani tu, hakuna sababu nyingine, sio udhuru biriani bwana. Kwa hiyo ni makosa kuswali jamaa nyumbani wanaume, kuswali jamaa madarasa wanafunzi, kuswali jamaa katika holi. Sala za jamaa ni misikitini. Sasa kwa nini imejengwa hii misikiti? Kwa nini imejengwa misikiti kama watu hawasali sala za jamaa tano? Ni Ijumaa mpaka Ijumaa kama Wakristo, Jumapili mpaka Jumapili? Hapana, misikiti imejengwa kwa ajili ya sala za jamaa misikitini kila siku, usiku na mchana. Idhan wa ahadithul hammi bitahriqil buyuti ala almutakhallifin an salatil jamaa wa hadithul a'ma wa hadithu thiqalis salati ala almunafiqin allati taqaddamat qariban tadullu ala dhalik. Sala za jamaa zinasaliwa miskitini, hazisaliwi nyumbani, na hadithi ya kukusudia mtume kuteketeza nyumba kwa wenye kuacha sala za jamaa na pia hadithi ya yule kipofu na hadithi ya uzito wa sala kwa wanafiki ambazo zimetangulia karibuni hapo, hadithi hizi zote zinafahamisha hivyo kwamba sala za jamaa zinaswaliwa misikitini. Wayufadhalu min almasajid ma kana qadiman, na hufadhilishwa katika misikiti ule msikiti uliokuwa wa zamani zaidi kuliko mpya. Wayufadhalu min almasajid ma kana qadiman, hufadhilishwa katika misikiti ule uliokuwa wa zamani. Ule wa zamani unafadhilisha zaidi kwa sababu watu wameshaswali muda mrefu pale, miaka unasaliwa, ule ni una thawabu nyingi zaidi kuliko msikiti mpya. Wadhalika likathrati ibadati fi, kwa sababu ya wingi wa ibada katika msikiti huo, watu wamefanya ibada siku nyingi, msikiti ule unajulikana kwa ibada, huo unakuwa bora kuliko msikiti mpya. Lakini sio msikiti mdogo, Faridi usije ukaelewa kama ule msikiti mdogo ni bora. Msikiti una uzushi mwingi wana na ushirikina mle ndani, watu wanafanya ushirikina. Lakini msikiti ukiwa wa zamani wa sunna, watu wanafanya ibada, huu ni bora kuliko msikiti mpya, kwa sababu ibada zimekithirishwa pale. Lakini msikiti mdogo, hata kama ni wa zamani kuliko huu, huu ni bora kuliko ule. Wa ma kana baidan, vile vile msikiti uliokuwa mbali sana na mtu kuliko wa karibu. Msikiti ulio mbali sana na mtu anapoishi kuliko msikiti wa karibu, likathrati lkhuta ilaihi, kwa wingi wa hatua kwenda katika msikiti ule wa mbali. Ule wingi wa hatua anazokwenda, kama tulivyosoma nyuma, kila hatua moja anapandishwa thawabu, hatua nyingine madhambi yanaondolewa. Kwa hiyo kila mtu anapokwenda sana msikiti wa mbali, thawabu zinakuwa zaidi nyingi kuliko mtu aliye karibu na msikiti. Wama kana akthara jamaa, vile vile msikiti ambao jamaa yake ni nyingi, watu ni wengi, wanasali wengi msikitini kuliko msikiti ambao watu ni wachache. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam fi hadithi Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, wa inna salata ar-rajuli ma'a ar-rajuli azka min salatihi wahdah, wa salatuhu ma'a ar-rajulaini azka min salatihi ma'a ar-rajul wa ma kathura fahuwa ahabu ila Allah ta'ala. Sala ya mtu pamoja na mtu, mwanamume pamoja na mwanamume mwenzake, azka min salatihi wahdahu, hii inatakasa zaidi na ni bora zaidi kuliko sala yake peke yake. Jamaa, mtu pamoja na mtu ni sala ya jamaa. Sala ya jamaa inaanzia watu wawili, imamu na maamuma, hiyo ni sala ya jamaa. Kwa hiyo sala ya mtu pamoja na mtu mwingine, azka min salatihi wahda, ni bora zaidi kuliko sala yake peke yake. Wa salatuhu ma'a ar-rajulaini, na sala yake pamoja na watu wawili, azka min salatihi ma'a ar-rajuli, ni bora zaidi kuliko sala yake pamoja na mtu mmoja. Jamaa ya watu wawili ni bora kuliko jamaa, kuliko mtu anayesali peke yake. Wa ma kathura fahuwa ahabu ila Allah ta'ala, jamaa iliyokithiri hii anaipenda sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila jamaa inapokuwa nyingi, ndio Allah anaipenda sana na ndio bora kwenda kuswali hapo kuliko jamaa ya watu wachache. Alhadith rawahu Abu Daud wa Nasaiyu bi isnadin hasan. Qawluhu wala ya'ummu fi masjidin qabla imamihi ar-ratibi illa bi idhnihi. ولا يؤم أو ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه. pasiwekwe imamu katika msikiti قبل إمامه الراتب, kabla imamu wake ratib aliyewekwa pale, إلا بإذنه, isipokuwa kwa idhni ya imamu huyu. ولا يؤم asiwe imamu أو ولا يؤم asiwekwe imamu في مسجد qabla imamihi ratib, qabla imamu wake ratib, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni ya imamu. Asiwekwe imamu mwingine wakati imamu ratib yupo, isipokuwa kwa idhni ya imamu mwenyewe, kwamba mwekeni fulani sasa. illa an yataakhara, isipokuwa akichelewa, fala yukrahu dhalik, hilo sio makruhu. Akichelewa imamu ratib sio makruhu kuingia imamu mwingine, lakini mtu asijiingize tu wakati kila msikiti una imamu wake ratib, kila msikiti una imamu wake ratib. Sasa asijiweke mbele mbele, baada amwambie kimbana time imefika, hata kama time imefika imamu ratib yupo, asubiriwe imamu. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika Riyadhus Salihin, sharh Riyadhus Salihin, dakika mbili, dakika tatu, dakika nne, asubiriwe imamu. Lakini kujiingiza tu mtu haifai, illa an yataakhara, isipokuwa akichelewa imamu, fala yukrahu dhalik, hilo sio makruhu, lifi'li Abi Bakrin wa Abdurrahman ibn Auf, kwa kitendo cha Abu Bakar alifanya hivyo na Abdurrahman ibn Auf pia alifanya hivyo. قال الشيخ العباد حفظه الله ليس لأحد أن يأم في مسجد إمام راتب, ليس لأحد أن يأم في مسجد إمام راتب, هيفاي كويوتي كو إمام كتك مسكتي وإمام راتب مسكتي أمبغونا إمام وليبانغ وبالي إلا إذا أذن بذلك, إسبقوا أكيروسو إذو إمامو أو تخلف عن وقت إقامة الصلاة المعتاد, أو ألي تشليوا نولي وقاتي وككمي وصالة أولي وزويوا, ألي تشليوا وقاتي أولي هكتوكيا حبن يتقوى تسماما مينجيني أو إمام. وفعل أبي بكر الذي أشار إليه المصنف إمامته رضي الله عنه لما تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, kitendo cha Abu Bakr ni Siddiq, hiki alichoashiria musannif uimamu wake radhiyallahu anhu alipochelewa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, lil islahi baina bani Amr ibn Auf, kwa ajili ya kuleta sulhi baina ya kabila la bani Amr ibn Auf, alikwenda kusuluhisha baina yao, akachelewa mtume sallam kuja katika salatu aljamaa, Abu Bakr ni Siddiq akatangulia na kusalisha. الحديث أخرجه البخاري. وإمامة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الناس, وإمامة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الناس في صلاة الصبح, وإمام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه علي وصلي شوات كتك صلاة الصبح, وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحلوات وكبمجن من تمس السلم في سفر لما تخلف عنهم, وكو katika safari mtume alipochelewa akaingia kusalisha Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, wa hum ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi safarin lamma takhallafa anhum, akhrajahu Muslim fi sahihihi. Qawluhu wa idha uqimatis salatu fala yajuzu shuru'u fi naflin, ikikimiwa sala haijuzu kuingilia katika kusali sunna. Wa idha uqimatis salatu, ikikimiwa sala, fala yajuzu shuru'u fi naflin, haijuzu kuanza sala ya sunna. Wa in uqimat wa huwa fiha atammaha khafifa, ikikimiwa sala na mtu yuko ndani ya sala ya sunna, atammaha khafifa, ataikamilisha sala hiyo hali ya kuwa khafifa, yani hata refusha sala hiyo. Yakulu Sheikh hafidhullah, laysa li ahadin an yashra'a fi nafilatin ba'da iqamati sala, haijuzu kwa yote kuanza sala ya sunna baada ya kukimiwa sala ya faradhi. Fala yatashaghalu bi naflin an fardhin, hata jishughulisha na sala ya sunna akawacha faradhi. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة, إكيكيمي وصالة حقنا صلاة يوت إسبقوا هي يفراذي. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإن أقيمي وصالة فراذي هيجوز كوانزا صلاة سنة, نكما متو أميشا أنزا نايكو كدوغو كماليزا أفاني هراكا أماليزي صلاة إليا سنة إليا جيونج كتك صلاة فراذي. قال والأولى أن يقيد قول الشيخ رحمه الله وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة, aula ni kufungwa maneno ya Sheikh rahimahullah kwamba na ikikimiwa wa huwa fiha, ikikimiwa sala na yeye katika sala ya sunna, atammaha khafifa, ataikamilisha sala hiyo hali ya kuwa khafifa, kufungwa maneno yake bima idha lam tafutuhu takbiratul ihram. Huyo ambaye ameshaanza sunna aikamilishe khafifa, lakini ikiwa haitamfutu takbiratul ihram, kama akiendelea na swala ya sunna hata kosa ile takbira ya kuhirimia ya imamu, sababu inatakiwa mtu imamu akisoma akileta takbiratul ihram na yeye pale pale aleta takbiratul ihram, sio anaendelea na sunna mpaka imamu ameshaanza Fatiha ndio anakata sunna anakuja katika swala ya faradhi. Hiyo itakuwa amekosa fadhila za ile takbiratul ihram ya imamu. Qala li alla yakuna ba'daha mutashaghilan binaflin an fardhin, asiye akawa baada yake ni mwenye kushughulika na sunna na kuacha faradhi. Fa in khashiya dhalika qata'an nafila, akiogopea hivyo ataikata ile sunna aende katika faradhi, atakata sunna yake aende katika faradhi kwa dalili hii ya hadithi ya Mtume sallam, idha uqimati salatu fala salata illa almaktuba, ikikimiwa sala hakuna sala nyingine ya sunna isipokuwa sala ya faradhi. Lakini isipokuwa ikiwa analipa sala ya faradhi, mtu analipa sala ya faradhi na huku imamu anaanza salatul asri, yeye hajasali dhuhuri, anasali peke yake, huyo atakiwa ikamilishe halafu aje asali hii faradhi ya imamu. Lakini hata hivyo anatakiwa aingie pamoja na imamu hiyo hiyo sala yake ya dhuhuri ambayo hajailipa, aingie katika salatul asri na imamu, halafu baada ya imamu atasali salatul asri peke yake. Hadha wallahu alam wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.